بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين kon xamna insha allah taala ñu yeggale ci liñ doon wax kérok manam maana yi nga xamantene mom la sourate fatiha lambo ci manam masalay pass pass ya masalay aqida yi manam tout temps dañuy jëk wax li nga xamantene mom la imam al-ghazali wax ba yegg ci fañ ta yamul ñun bu ñëmé rek li seen ak ñun fañ ta yamul ñun la ca dess dañ koy yeggale ci sunu manam suñu fatale wa ak manam comme niñ doon def yeneen yu jëk yi da non ci suñu impro non impro vi non la def improviser hein voilà légui imam al-ghazali rahimahullah ta'ala néna ay suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melo al-hayatul qudra bon manam li naturellement mom moy fas fasu manam wa ahlus sunnah donc imam al-ghazali rahimahullah daf ko symboliser donk lolo taxone d'ailleurs bon li taxone deug deug sax ñu tan non ay wax imam al-ghazali rahmoullah pour mettre en évidence ak li nga xamantene mom moy aqida ahlus sunna wal jamaa lolo waxon nañ ko ci biñuy tambali guntu bi manam ci mbindu ci téré bi mais nak lolo comme concerné wuñu fi ni exactement ala kulli halin liñuy mën ta xam moy dafa symboliser aqida ahlus sunna wal jamaa mun al hayat wal qudra mun kon yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melowo ak dundu ak ak katan dundu moy dundu go xamantene amul fu mu tam ne ta amul fu mu yam suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene ci la exister mom manam existence am amul fu mu tam le ta amul fu mu yam kon li nga xamantene mom moy li wër bo wër moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ku am katan la manam ku fu dundu la ba pare ku am katan la niki nonu dafa noti nguuram ba pare nak man ñepp tay def lu ko neex amul dara lo xamantene manam amul lo xamantene dañ nan daf ci lot wala lo xamantene dañ nan li kat manuko wala niki nonu du gemmentu te du nelaw comme ni nga xamantene non la nekk ci ayatul kursi la taqulu sanatun wala naw manam du gemmentu te du nelaw itam tay lepp manam ak jeex ak de lolu du ko garal niki nonu mom moy borom nguur gi moy borom momel gu mag gi mom moy borom notel ci han manam puissance mom moy manam borom kawé ak majesté manam mom moy ki nga xamantene tamit mom mom mom ak ay autorité gu mag gi mom moy ki nga xamantene mom mo am suprématie ci ñëpp mind mi ak manam alamul khalq ak alamul amr yëpp mo leen mom lahul khalq wal amr comme niko alcorane waxe manam mbind mi yi nga xamantene ay corps physique lañ wala ay corps wa physique parce que corps physique en fait buñ ko waxé djublu wuñ ci rek lo xamne dañ koy mëna laal lumière tamit corps physique la loolu am solo la dal manam lèr lumière corps physique la bu fekente ni ci physicien yi quoi loolu motax may wax wala pour ok affaire yoyep électron yek proton yek motax yoyep dañ koy duggal ci cadre physique lepp lu jëm ci électro électricité électrotechnique tout ça électronique tout ça c'est physique quoi donc ak al amru alamul amru moy li nga xamantene yalla da nan ko nekkal rek mu nek comme malaakai ñom buñ jurante ñun ñi dañuy jurante lepp luy jurante lo xamantene day jugge li day jugge ci li loolu am lu ci juddo lool ci alamul khalq la bok lepp lo xamantene nak mom du jurante manam yalla mo la nekk le ñu ne han koku koku ci alamul amru la bok lool nak lay doon tontu nan ruh ci alamul amru la bok dina la saluna kan ruh dañ la lacc mbir ruh qul ruh min amr rabbi waxal ne ruh ci amru la bok manam ci ndigalu borom bi la bok du bok tekkuul ni sama mbiru borom la den manam motax ruh ñu bari dañ defé mais kenn xamu ci dara mais contrairement à ce qu'il existait wali yu mag yi ñom xam nañu mbir yu bare bare radhiyallahu yu bare bare ci walu ruh xam nañ sax parfois fan lay ne ci nit xam nañ waaw leg leg sax motax ñuy mënd di jël amna yu bare bare dal yu ci xam ñoom waaw nit niñ koy sellalek niñ koy défaré et cetera yu yip yu ci bare bare ñoom xam nañ ko ci radhiyallahu ta'ala deeng kon asaman ci suuf ci manam asaman ci suñu borom subhanahu wa ta'ala niñ ko lem ci ngeubum ci ndey joram comme niñ koy waxe manam mais ci dolem dal katanu moko mom voilà manam fofu yamin mën na baña tek ndey jor mais day tek ci katanam dal xam nga bu ñe ki ci wa ndey jor parce que day symboliser ak katan dal akuk barke tamit day symboliser lool comme li suñu borom subhanahu comme li yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne hajarul aswad yaminullahi fil ard wa pierre noir bi nek ci makka ci kaaba ga hajarul aswad ñu ne moy ndey jor yalla ci kaw suuf manam tekul ndey jor manam yamin ñun ndey jor lañu xam sens premier mais en réalité day tek aussi lo xam dafa am barke wala ba pare manam wala ak jappandal da ca nek deug nga kon li ñi xam tamit moy mindeef yeb suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leen di noot ñu nek ci ronok ngeubum manam mo man leen di ci def di def lu ko neex mom rek moy ki ciapatul wet ci bind ak ci sos moy ki nga xamantene dafa wet am tamit ci amal ak ci ci créer ci création ci sos mbiri mom mo bind mindeef yeb ba pare mom mo bind sen jëf yi voilà moy wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yalla mo len bind yeen ak li ngeen di jëf su fekkentene ma bi tekki wuloko manam ma bi du du ismu mawsul parce que bu nek ismu mawsul moy mana bi moy wallahu khalaqakum han wallazi ta'malunahu manam yalla mo len bind ak li ngeen di jëf deng kon boba day ajo nga yok ci huugi lol motax li geuna wer ci masala ci manam bi ma bobu moy wallahu khalaqakum wa amalakum manam ma bi masdariya lay doon manam yalla mo len bind yeen yeen ak seen jëf boba du yok ngay du dar ngay yok ab damir manam haagi ci ginaaw gi bu boba de façon ala kulli hal ñaari maana yeb nimi tek rek moy yalla mo len mo bind seen jëf rek yalla tamit mom mo wërsegal jaam yi ñoom ñepp nak ñi nek ci asamaane ci suusi ba para mo len wutal ay dexeul manam mo len wutal ay délai yi nga xamanteni fa lañuy dem kenn ku ci nek xamna kañ mom mo la wutal ban jamono la bind ak it mo lay wutal ban jamono la fi jëlé subhanahu wa ta'ala motax kenn du beru kenn du wet wëlif ak neubum gogou ak katanam gogou ak it dogalam wa ñepp ci biir dogalam lañuy ne limu dogal rek ci ñom moy am wa motax ak sopandikom tamit kenn du ci recc wa li nga xamantene mom moy ak katanam tamit du jeex tay manam du am fumu yam manam ak tamit ay xam xamam du am fumu yam subhanahu wa ta'ala kon li ci gatal mom moy nam mom la teunk ci wax ne han andak ñun parfois amna yeen ayu ci duggal ak sharaa'i go lolu pour leral manana lim mom xadalu rahmanallahu wa akhla leg kon ñu ne ñun leg ñoy wax imam radiyallahu ta'ala min al-ghazali dafa teunk kon ci li nga xamantene mom mo aajo ci ñu xam ko ci dunduk suñu borom subhanahu wa ta'ala ak katanam gi nga xamantene moy katanam gu maddi kon bu boba da ngay xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mom moy dunduk nga xamantene amul fu mu tambale te amul fu mu yam te kep ko xamantene da fay dundu ci dundum manam mom mo la branche dundu té mom moy ki nga xamantene dafa sax manam dafa taxaw bopom ba paré taxaw mbiru minde fi manam taxaw yenen minde fi mom moy ki nga xamantene mom mo sos asamané ak soufsi té mom mo bind minde fi ak li nga xamantene ñom mom lañuy jëf té mom moy ki nga xamantene dafa am carton ci bép mbir légui nak nañu xol ci as-sab'ul mathani té mom moy suratul fatiha bu ko défé insha Allah ta'ala dinañu ci gis li nga xamantene mom la maana yoyu lambo dañuy wax né kon bismillahir rahmanir rahim amna dalil manam dalil mi ngi ci luy tekkale ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mom moy ki am katan mom moy ki nga xamantene mom mo am autorité gu mat sekk gi mom moy ki nga xamantene mom mo am notel bi mo am supremacy bi te lolu ñing koy jëlé ci wax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala wax bismillah ndax lan ndax buñuy tambali suñuy wax ak suñuy jëf han ci kaddu gogou te mom moy bismillah lolu du am ludul ne ñu dafa fekk ne manam lepp lo xamantene dañ ci wax bismillah suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ci def barke comme ni nga xamantene non la ko suñu yenente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam xabaare mo ne kullu amrin bi bal lam yubda fihi bi bismillah fa huwa aqta kep bepp tur bepp mbir mo xamantene dafa am solo te tambale wuñ ko ci bismillah xamal ne lolu day dag manam lolu day njadde lolu day du am solo moy ko xamantene da warona am gien te amul gien nimuy ñaawé ak nimu dul nimuy ñaka maté han lolu wala ku kuñ mi nga xamne non la loxom bi di ñak bari jari niki non lepp lo xamantene dafa am solo te ñu waron ci tuddu bismillah te tambale wuñ ko turu bismillah turu yalla lola dootul amati manam lola barke boba day deñ niki non kon nak ci lañuy xamé ni manam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kesse mo wër ci am katan niki non tamit ci wax joju dañ ci jàngé ni mom moy ki nga xamné mom moy ki dundu gu sax gi mom moy ki nga xamantene mom moy ki taxaw bopam taxaw minde fi nik ndax lan ndax lepp lo xamantene amna ak lu mu meuna doon ak feñu way la ci feñu wayu turu yalla yi subhanahu wa ta'ala manam tamit ak produit la ci produitu turu yalla yi subhanahu wa ta'ala ak produit la itam ci manam melom yi ndax lepp lo xamanteni gis nga ko suñu borom subhanahu wa ta'ala melo gi mu melo wo mana def lola am ak katan ci lola motax lola am lepp produitu melom yi la ak turu yi manam tay bu fekkete suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy tuddé manam par exemple djéggal ak djéggal su amé nit def bakkar mëna djéggal pour ñu baña joggé ci sujet bi señ bi defo dem manam nit ki su défé ben bakkar baña djéggal manam di djéggal bu fekkete né xamna né suñu borom dañ ko djéggal lan motax c'est parce que suñu borom moy al-ghafur moy ki djéggal ak djéggal ak xorni niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni dañ ko gis day tekkel né manam suñu borom dafa am katan ci mëna bind lola lolo tax lolo mën fene et cetera et cetera hein manam manam dal ci gattal lepp lo xamantene kon touram yi ak melom yi ñom ñoy feñ way manam ñom ñoy manam ñom ñoy jur lepp lo xamantene gis nañ ko ci aduna bi voilà kon nak bu boba dañuy xamne ci manam kon batay dañuy xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dafa am ak dundu go xamantene dafa sax go xamantene du dox ba para nek dundu go xamantene dafa sax abadan ndax lan ndax su fekkontene dundum dina am ben jamono jumuy deñ wala ak taxaw gi mi taxaw bopam te taxawu minde fam kon dina am ben jamono bu mi deñ kon bu boba nguur ge ak momel gi ak notelam gi pouvoir majestueux bi mu amé ak aduna bi yépp sax ak seen xéet ni ñuy bari ak alamul amr ak alamul khalq al ghaib li nga xamne moy kumpa ak ash-shahada li nga xamne mom lañuy gis yoy yef dañuy mujjé nek comme nen bu boba dootu ñu waxati dara diko tambalé ci turu yalla kon nak ci lañuy xamé né manam fi nak ñu daal di indi wax jo xamné sayyid hajman rabbiyallahu anhu moko waxal mun subhanallahi al-mulkil azim al-da'im wal malakutil khaliq al-awalim subhana gatte ngalamatu du nama selnga zil mulk borom nguur al-azim ko mo fi nga xamné mom moy ci magata yoyoo ak magay ad-da'im nga xamné tane dafa sax di am dafa am continuité ci nekkam wal malakuti ak momel bu yaatu bi moy kan al-khaliq moy ki aji bindu ji mom moy lan la bindu al-awalim addu yeb mo len bindu kon nak ci ayu bu tedd bobu tamit dañ ci jangé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala lotul ci def dara ndax mom moy ndax te mom li wër bu wër moy ki nga xamné mom moy ki am katan ci moy ki am doole ki moy ki nga xamantene dafa am dafa not ci nguuram moy ki nga xamantene mom mo manam sañ di def lu ko neex mom moy ki nga xamantene mom dafa am moy dogal mbiri te mom moy ki nga xamné mom mo wét ci tour yoyu ak melo yi nga xamantene ndax lan ndax bu fekkontene lol nan lañ koy xamé ndax dañ nan liñuy nakalé baatu bismillah bu fekkontene dama nan damay tambalé samay wax ak samay jëf ci tour yalla bu boba amana ñukoy tambalé ci keneen mais le fait que ñu nan suñuy wax ak manam ci tour yalla kefe lañuy tambalé suñuy wax ak suñuy jëf lolou bu boba day juñju ci né mom moy ki xamné mom mo wét ci di bind ci di sos ak ci di amal ak ci di nekkal kon bu fekkontene amna kenn ku nekk ko xamantene manon na lola kon bu boba minde fi don nañ wëlbeuti ku leg di delu ci mom di barkelu ci touram ba paré lola di am résultat comme ni nga xamné non lañ koy défé ci touru yalla mais au moment où yow amul wo droit di barkelu ci touru kenn na di tambalé say wax ak say jëf ci touru kenen ku dul ci touru yalla kessé lolu moy wané ni mom rek mom mo wër ci lolu jalla jalaluhu wa azza kamalu bokku na ci liñuy jàngé tamit batay ci ayu bu tedd bobu moy ar-rahman ak ar-rahim manam subhanahu wa ta'ala bi nga xamne moy ar-rahman to moy ar-rahim bi nga xamne moy ki fess del yeurma loy nak firi li tax ñu tuddé ni ar-rahman moy ki fess del yeurma de te firé wuñ ko comme li ñu bari luñ koy dégg naan moy ki yeurem mo leen minde fi ci aduna dinañ wax lutax bu ñexé ci baat inshallah ar-rahim moy ki nga xamantene mom mo sax daq ci di yeurmaaté te bari lu muy yeurmaaté tam motax ñuy wax né dafa yaatu yeurma de motax baatu sax daq ci di yeurmaaté han ak bari ñu muy yërum loolu motax ñu tuddi ñu firé ko baatu yërmande yaatu yërmande amma nak bu fekkante ne kon buñu ne ar-rahman kessé leen ñu firé ko yaatu yërmande ndax lan ndax bu boba rahman ak rahim la du bolé ci bir bu dé rahim kessé tam lañ tuddu manam rahman ak rahim la du bolé ci bir lool motax quoi ñukoy wax mais inshallah lool yépp dinañ ko léral bu ñëkké ci baam subhanahu wa ta'ala kon mom ci melowo gi mu melowo nek rahman ak melowo gi mu melowo nek rahim han ci la def ci ronu katanam ak nguuram ak momelam mbolé mbindé fi liko dalé ci imam ci asaman yi suuf ci liko dalé ci kawa kawa ko fa gëna kawé ak liko dalé ci suuf fa nga xamanteni mom mo gëna suufé ndax lan ndax melo yi nga xamanteni manam formule bi nga xamanteni mom la ñaari tour yu mag yoyu am moy lan moy formule mubalagha moy extrapolation superlatif absolu superlatif la han suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wa rahmatī wasi'a kulli shay'in sama yermane mom dafa matale lepp lo gi sama yermane daf ko matale suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo bind daf ñoo amal ci neen jeeluñu ci neen indi nit ci nek han te lolu lan motax yerum gi nga xamantene mom moy yermane gi mu am ci ñun te lolu yef insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci gën ko leral alhamdulillah rabbil alamin day tektale itam han matu dunduk suñu borom subhanahu wa ta'ala ak katanam ci ay anam yu bare bokku na ci anam yi mu koy tektale mom moy ki nga xamne mom kesse mom moy yeyo ci ñu diko sante ndax mom inshallah baatu alhamdu buñ ko firé deug dinañu xamne mom yalla rek yelo sax sante motax ñuy wax naan alhamdu mbolem xaji sante lillahi aji sax la ñu bu yalla rabbul alamin kay borom def mais buñ firé lan moy sante deug dinañ xamne sante kat ndegene kenn duko def lu yalla kepp kuñu wax dañ lay sante manam majaz la dans le sens figuré lañ la sante rek voilà manam voilà mais ndax lan ndax mom moy ki nga xamantene mom moy ki wét ki moy ki nga xamantene moy ndënk bi nga xamantene manam mom la ñepp soxla té soxlawul kenn moy ki nga xamantene mom mo wét ci mbind mom mo wét ci sox té mom moy ki nga xamantene moy ki am katan té sañ mom moy ki nga xamantene mom moy dogal mbiri ndax lan ndax kenn du sante loolul ko xamantene dafa am gattan gu mat seuk ci li nga xamantene mom lay def ak di ñaka def te lolu kan la yalla rek mo am gattan ci def ak ñaka def fi keneen ko fi gis dañ koy def lo ba ñaka def lo rek wa lolu nak do kon bok na ci anam yi wone ni kon mom suñu borom xana dafa melowo yoy ndax sante boy sante da ngay sante ku meuna def ak ku meuntu def comme liñ la wax kérok mëno taxaw nan masalan ma ngi sante jant bi ndax tangal bu muy tangor parce que mom du def du ñaka def niki nonu mëno taxaw nan ma ngi sante jamaa bi ndax rafet gi mu rafet mëno ko def parce que lan parce que mom deful bopam ni mu mel niki nonu tawet yalla motax comme nak legui comme yalla rek mo fi nekk ci meuna def lool kon buñ ko sante day won manam comme dañ koy sante nak ci lañuy xamé ni ndekete kon mom rek mo man lool bokku na ci li nga xamantene mom la lay manam la batu manam aye bobu alhamdullilah rabbil alamin di tektale tamit li nga xamantene moy mana yoyu modi batu rabbul alamin ndax lan rabbul alamin borom minde fi dafa wet ci tour bobu tour bu mag bobu te manam dafa leer jarul du koy gëna leeral manam le fait que ñu ne mom moy borom minde fi rek day tektale mana yoyu yep koku manam jarul ñuy gëna yaatal mbir mom bokku na ci li nga xamantene nonu lañ koy leeral moy lan moy minde fi and ak bari giñu bari moy alalamun moy alamin and ak liñu bari sen façon sen lim ñoom ñep dañu nek ño xam dañu ronu dañu nek ño xamne suñu borom mo leen note ci supremacyum ci ronam lañu nek manam ci ronu ben borom kesse motax ñu nan ko rabbul alamin parce que bu amone ay borom yeneeni borom duñu wax rabbul alamin voilà le fait que mu nek ben bour kesse kon nak lool day tektale na asaman yi ak suuf ci ak li nga xamantene mom lañu lambo yep nak suñu borom mom mo leen manam mo leen lem manam mo len tek ci ronam comme liñ wax rek ci manam ci sama loxo la manam mako ngop manam sama loxo la ne comme ni jigeen ni di faral di wax waaw eh kokku sama fi la ko sama lu manam tek ci lewul ni dang ko tey te ko fi han waaw bintu ak ñi nga xamantene ñom ño yor ay atam wala bok ñi nga xamne seen xel duñu xalaat lu bari ñom bo waxe ni fi la ko tek ñom lool rek lañu comprendre alors que voilà mais lool lay tek man day tek le dal ki mako dominer mako mom voilà mako maîtriser voilà deng bokk na tamit ci baat ci ay bobu limi woné maana bobu ne baatu ar-rabb moy kan lan moy rabb moy ki nga xamantene mom moy soppali manam mo am pouvoir d'administration mom moy ki nga xamne moy borom bi mom moy ki nga xamantene mom moy ki yewé na mbiri moy ki nga xamne mom moy ki sang mom moy ki nga xamantene mom moy jagn dam dam yi moy dagn dam dam yi al-jabir manam moy ki nga xamantene tamit mom mo note di duma di dam manam di duma nit ñi hein am carton ci def lu ko neex mom moy ki nga xamantene mom mo taxawu minde fi moy ki nga xamantene mo len moy yar bo len minde fi te amul benn ci ci sak ci ne li lepp dafa impossible ci kep ko xamantene amul dundu gu sax ak carton gu mat xam ngeen ni hein bo xamantene dundu gogo du am fu mu jexé té katan gogo du am lot gu ci and niki nonu du am ak fu mu jexé mom tamit du am ak dog koku tamit day leer té lolu maana yoy tax insha Allah taala buñu yexé ci baatu rabb dinañu gëna léral maana yoy niki nonu tamit baatu ar-rahmanir rahim bi nga xamantene mom mo nek ci bir service man alhamdullilah wa min ar-rahmanir rahim day tekkale tamit maana yoy comme ni nga xamantene nonu la ko basmala bi di tekkale han comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank waye nak legui fi baamu gi nga xamantene mom la baamu wat ar-rahmanir rahim bi moy daf lay wax ne la manam njariñ gi fi moy bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy borom minde fi and ak lepp lo xamantene manam nek borom minde fi manam tour bobu a nek na ci bir ci ay mana ak li nga xamantene mom lay andal suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa taxaw minde fi ci amal leen ak tamit ci di leen manam di leen teub lo xamantene dana tax ñuy continue di exister han mune ba pare nak nañu xamne manam amal gogu ak teub gogu yep dafa am ci matuk yeurma dem subhanahu wa ta'ala ci minde fi te lo manam ba pare tamit dafa war kon ci mbolam minde fi ci ñu xam lolu ba pare ñu wétal ko ndax mom moy seen borom te mom moy ar-rahman ki nga xamne moy ci fess de leer yeurma da ar-rahim moy ki yaatu yeurma de te tamit ñu bañ ko bokalé ak kenn suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhan nas udriba mathalan fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhumu adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub ma wa ma qadara Allah haqq qadri innallaha laqawiyyun 'aziz ey nit ñi suñu borom sagal nañ leen misal na ngeen ko deglu na ngeen xerawlu ndax ñi nga xamantene ñom ngeen di wo ak di leen jaamu han té bokku ñok yalla xam leen ni binduñu weñ ci bopam binduñu ko donte ñom ñepp dajalo lañ boole minde fi buñ dajalo won duñu bindu weñ ab weñ wi naaw té weñ bu nango ci ñom dara ñom duñ ko mëna nango wat ci mo ci weñ wa weñ wi tay buñ té bu tégo ci sa mango ba tiggu ci dara jël ci dara hãn dootuñu mom doot yeen do yeen minde fi yeb wolen ko bëgge nango wat do len ko man mu ne kon nak ki nga xamantene mom moy sakku ak ki ñi sakku ñom ñaar ñepp manam han neew nañu doole mune nak waye nak natu ñu yalla manam joxu ñu yalla doole giñ ko wara jox manam joxu ñu yalla gëdd gi nga xamantene mom lañ ko wara jox waye li wër woor moy bur yalla mom subhanahu wa ta'ala laqawiyyun giñ nañu ko am katan la azizun ku nott nguurum la subhanahu wa ta'ala wala kon nak loolu day wone ni manam kon yermande gogu dal le fait que mu répéter wat ko rahmanir rahim day wone ni manam yermande gogu dafa manam ke ni rububiyya gi manam mom gi mom minde fi ci yermande lako tek wala maliki yawmiddin baatu maliki yawmiddin at maliki yawmiddin selon ni nga xamantene mom lañuy jange malik wala bok baatu malik manam malik moy borom malik moy bur yawmiddin bisu pay gi té ñaar ñoom ñepp ñaari jangine yépp manam ci juroom ñaari jangine lu alquran lañ bok manam bo ci jang baxna siwlu dagal na jang ci julli né kon yoy day wone ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy aji wét ci mbind akuk sos akuk nekkal ndax lan ba paré tamit mom moy ki wét ci amal moy ki wét ci di teub té loolu ci côté yu bare bare lañ koy déggé ci han ay bobu bok na ci ni nga xamantene mom lañ koy déggé moy baatu al manam bok na ci moy ak nguur akuk momel aku manam momel gu yaatu ak lepp lo xamantene hein yoy yep manam mom rek moko yewoo mom suñu borom subhanahu wa ta'ala kep ko xamantene wax nañ ci aduna ne yow mom nga fi dara wala ab bour nga hein koku xamal ni sens figuré le mais du sens réel bi hein du ci sens réel bi voilà kon nak manam ndax lan ndax al malik han manam moy bour bi mom moy borom ngor ak momel bu yaatu mom suñu borom xana sala ak notel ak manam supremacie bok na ci niñ koy jange tam batay ci ay bobu moy ne ki nga xamne mom minde fi han manam moy al malik suñu borom xana sala bo gisee mu manam mu incarner tour bu mag bobu hein ci réel ci d'une façon bo xamni dafa réel moy dox fekk ni mom mom mo bindu minde fi ba paré mom mo len sos té mom tamit amna katan ci sen kaw parce que lan ndax mëno né man ma mom ni té té yi hein mom mom minde fi yépp té mënul manam té fekk melul non hein waaw té da ngay xamné non seulement da ngay mel lool mom ba paré ku mom moy kan ki dundu mo meuna mom ki dé mom mënañu ko momalé dara dudul waaw kon nak le fait que mu mën léna mom fék mindeef yaang fi nek mo len mom té buñ fi duggé itam mo len momon manam mo len mom batay ndax mom mo am sañ sañ ci dileen fi jëlé dileen fi indi té lolu ci dundu gu mat sekk lako mëna amé bu sax abadan bokku na ci manam ayé bobu li nga xamantene non lay tekkelé manam bi batay moy du suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene ak momel ak nguur mom rek moko mom moko yeyo dafa wét ci bindu minde fi ak seen ay jëf ak seen ba paré di dogal seen ay wërseuk ba paré di dogal jamono jiñ fi ñew ak jamono jiñ fi joggi seen délai té loolu kenn du ci génn hein té kenn du ci rëcc ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ak soppandiko kenn du ci génn té loolu sik nekkul ci né nat manam kenn mënu topé suñu borom ni mu nat manam ni mu dogal yu bari yoy té manam limu xam du jeex ndax lan su fekkonté né loolu mënon na né manam limu xam jeex wala dogalam ya jeex wala mana yi ñu am dara luñ ci mëna dindi kon bu boba duñu ak nguur ak momel du mëna nek du ko mëna yeyo té képp ko xam ndax lan képp ko xamanténé da nga mom mbir ba nga yilif ko sik nekul ci né da ngay am ak manam ak tasarruf manam ak pouvoir d'administration hein ak de manipulation ci yoyu mais ci anam gu mat seuk ndax tay mënu ñu ma ya mom li ba paré ñu ne ma ah li kat ya ko mom ba paré ñu nan la way rek amo droit jaay ko amo droit maye ko amo droit manam ñu may ci indi ay restriction voilà lolu manam moy wané ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melowo manam mana yoyu yépp bokku na légui ci sar bi batay baax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyyaka nasta'in day feñal hein ñaari melo yoy moy ak dundu ak katan iyyaka yow bur yalla yow dong kasse rek na bu do ni jam wa iyyaka te yow dong kasse rek bur yalla nasta'inu lañu sakku dimbal day tekkel ñaari melo yi moy ak dundu ak katan ak li nga xamantene mom la ca manam ñom ño ca aju ci hein ci ñaari melo yoy ti gep manam gep feñ dafa feñ go xamantene danaka mëne fu ko manam jaruta leral waye batay ñu am luñ ci leral moy bokku na ci suñu borom subhanahu wa ta'ala manam le fait que ñuy wax ak mom nan ko iyyaka yow dong bur yalla han ñuy wax ak mom manam diko jokkar bi manam ñuy am dialogue ak mom koku day wone mi ngi dundu parce que su fekkonto won du lolu kon man buma waxe iyyaka na'budu buma dewe han man suñu borom bu doon amna dundam fu muy yam kon baati yow kesse yow yalla di koko jokkarale lool manam bobu doon won werr han voilà